राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 26 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे किताब भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। पूछता है कि कोई प्रश्न करते हैं कि बहनों माताओं को दंडवत करना चाहिए कि नहीं नहीं करना चाहिए, उनका निषेध आता दंडवत नहीं करना चाहिए। अर्जुन के पास तो भगवान कृष्ण थे जो कहते थे अर्जुन कर सकते थे, हमारे सामने भगवान करते है ही नहीं, हमें उनकी आज्ञा का कैसे पता लगे कि क्या की है क्या नहीं है पता। हमारे सामने उनकी आज्ञा गीता है, उनकी गीता, वो गीता में करना कहा वैसा करें और नहीं निषेध किया वो न करें। साफ कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं थे कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं यहार्हसि। शास्त्र में जो लिखा है उसको गीता कहती है, शास्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण है, वो कहे वैसे करो और वो शास्त्र न कहो मत करो। और जगह यह है भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, यह उल्लंघ्य प्रवर्तते उसका उल्लंघन करके जो प्रवर्त होता है वो आज्ञा भंगी मम द्वेषी, वो आज्ञा भंग करने वाला है मेरे साथ वैर करने वाला है नरकी पतति ध्रुव, वो नरक में जाएगा मेरी आज्ञा भंग करने वाला, ऐसे भगवान ने कहा। तो भगवान की आज्ञा गीता की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा भगवान की आज्ञा है। दूसरे जो संत महात्मा कहे गुरुजन कहे वो करना चाहिए, तो स्मृति है श्रुति है स्मृति ये खास ज्ञान है तो वो हमारे को मिलती है उसके हम लोग सब करें। अर्जुन सामने होने से कर लेते न उन्होंने, ये बात कोई कारण नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे सामने शास्त्रों की बातें हैं। शंका आप करो तो उनका समाधान है, मैं सबका समाधान नहीं कर सकता परंतु शास्त्र में समाधान है, आप पूछो तो अच्छे शास्त्र जानकर आपको समाधान कर देंगे। आप अपनी शंका है उनको प्रधान प्रकाशित करो और करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, फिर रास्ता जरूर मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान आज्ञा स्मृति स्मृति से भी देते हैं और स्वभाव से भी जान लो आप। एक कहावत है कि अकल से खुदा पहचानो, तो कैसे कि भगवान क्या करते हैं और क्या कहते हैं, जो करते हैं और कहते हैं यह यदा चरती श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जना सयत परमाणु कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं वैसे जो करना चाहिए और वो जैसी आज्ञा देते हैं वैसे करना चाहिए, भगवान ने कहा है। तीसरी बात यह है कि भगवान कहते हैं सुविधम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति में क्षति, तीसरी तरह से आज्ञा अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग और दूसरों का हित ऐसा काम वो भगवान की आज्ञा है। अपने स्वार्थ में पक्षपात में आज्ञा भंग होती, हमारा स्वार्थ नहीं है और दूसरों का हित है, अब भी हित है परिणाम में हित है और हमारा हित है दूसरों का हित है, चार बात समझ लो। हमारा हित है, औरों का भी हित है, और वर्तमान में हित है, परिणाम में भी हित है, वो भगवान की आज्ञा है। क्योंकि सबके सूरत भगवान है तो सूरत की बात कहेंगे, तो इस तरह तोड़ करके बात करो। अपने स्वार्थ और अभिमान की बात है वो करने से खतरा होता है, आफत आती है। अपना अभिमान न रखे और स्वार्थ वृत्ति का त्याग कर दे और सबका हित देख कर करे, भगवान की आज्ञा हो जाए। और फिर कोई बात फिर पूछ लेना। नारायण नारायण नारायण, इसमें चरणों में दंडवत लिखा है, दंडवत नहीं। हमारे उस बात पूछा करो, राम राम लिखे, सीधी सीधी बात, हम नहीं चाहते दंडवत। कहते हैं सात के तीसरे श्लोक में दुर्लभता बताई, दुर्लभता नहीं बताई, ये एक दिन मैंने कह दिया था, अब उसकी बात बताता हूँ थोड़ी गीता जी की, आप ध्यान देकर के सुनाए। पहले छह अध्याय में कर्म की प्रधानता है। मधुसूदनाचार्य ने अपनी टीका है उनकी लिखी हुई, उसमें ये बताया है कि छह अध्याय तक तो कर्म कांड है, सात से बारह अध्याय तक उपासना कांड है, और तेरह से अठारह तक ज्ञान कांड है। गीता कांड त्रयात्मिका ऐसा लिखा है, गूढ़ार्थ दीपिका टीका है होगी, गूढ़ार्थ दीपिका, उसमें ये तीन विभाग किए हैं। इस विभाग में वैसी बात नहीं है, जैसी तीनों में बरोबर ऐसी बात नहीं है। पहले भाग में कर्म कांड की बात विशेष है, कर्म करने की, वो कर्म कांड की नहीं है, कर्म निष्काम कर्म की है। कर्म कांड है वो निष्काम नहीं है, सकाम है। इस वास्ते हमें कहता है देखो ये विषय वेदा निश्चय गुणों, तीनों गुणों का कार्य संसार को कहने वाली बात वेद में कही है, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। वेद वाद रता पार्थ नानदस्तवाद ने दूसरे अध्याय में ऐसा कहा है, वेद वाद रता है तो वो तीन कांड नहीं है, कर्म का वर्णन है, तो कर्म का वर्णन ज्यादा है पहले कांड में। और दूसरे कांड में उपासना का विशेष वर्णन है, और तीसरे में तेरहवा चौदहवा दो अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन है, पंद्रहवें भक्ति है, सोलहवें देवी आशीष संपत्ति अधिकारी का वर्णन है, सत्रह में तीन श्रद्धा का वर्णन है, अठारहवें अध्याय में सब बातों का वर्णन का संदर्भ किया है। तो तीसरे अंत में जितना ज्ञान का वर्णन है उतना पहले अध्याय में उनसे ज्यादा कर्म का वर्णन है, और पहले कांड में अध्याय में एक षटक में जितना कर्म का वर्णन है उससे बहुत ज्यादा मध्यम कांड में उपासना का वर्णन है। फिर ध्यान देने की बात, अंतिम छह अध्यायों में जितना ज्ञान का वर्णन है उनसे ज्यादा पहले षटक में कर्मों का वर्णन है। अर्थात अंतिम षटक में ज्ञान का वर्णन बहुत थोड़ा है, वो ही अध्याय है तेरह चौथा तेरहवा चौदहवा, तो पहले में कर्मों का वर्णन ज्यादा है और बीच में उपासना का वर्णन बहुत ज्यादा है। तो उपासना की जितनी प्रधानता है उतने में कर्म की प्रधानता पहले में नहीं है, जितनी कर्म की उतनी भी अंतिम में ज्ञान की प्रधानता नहीं है। ये अपनी दृष्टि से है, आपके ऊपर मैं कोई लादता नहीं, आग्रह नहीं है कि आप ऐसा ही माने, मेरे जैसा समझ में आया वैसा कहता हूँ, आप जैसे माने न माने मैं नाराज होऊंगा ही, मेरी बात का खंडन कर दो तो नाराज नहीं होऊंगा, मैं उत्तर देने के लिए तो चेष्टा करूंगा, नाराज नहीं होने होना ही नहीं है। कभी हो जाओ तो आप चिता देना, कभी आप नाराज क्यों हो गए कह देना, फिर छोड़ दूंगा, नाराजी छोड़ दूंगा, जो नाराज हो जाओ उसका क्या बात, तो पूरी लग जाए बात हो जाओ तो आप चिता देना, देखो नाराज हो रहे हो आप। अच्छा एक भाई ने कहा था समझे आप नाराज तो नहीं हो मेरे से, वो तेरे से नाराज होने से भगवान मिलते हो तो हो जाओ हमारे क्या फायदा, तेरे नाराज होने से मेरे फायदा क्या हो, अगर भगवान मिलते हो तो नाराज हो जाए तेरे से, मुफ्त हमारे कोई फायदा हो तो नाराज हो जाएंगे। इस वास्ते नाराज होने मेरा विचार नहीं है, मनुष्य है भाई, आ जाए गुस्सा हो आ जाए तो आप क्षमा कर देना, चेता देना, तो छोड़ देना कोई बात। अब सातवें अध्याय में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की है और एक बहुत विलक्षण बात कही है, मेरे समग्र रूप को जान जाएगा वो। ये समग्र पद गीता में दो बार आया है, आप समझ लो वो तीसरी बार आया हो तो बता दो। हम ग्यारह के 32 में तीन जगह आया, तो समग्र आया तीन जगह, तो तीन जगह समग्र आया है, उसमें भगवान के लिए समग्र एक बार आया। भगवान कहते हैं मैं समग्र रूप, मेरा समग्र रूप, तो समग्र रूप की प्रशंसा भगवान ने सातवें अध्याय के आरंभ में की है और विज्ञान सहित ज्ञान कहा है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं कहता हूँ। पहले आया है वो समग्र कर्मों के विषय में, समग्र प्रवली थे 23वां श्लोक, उसमें कर्म समग्र आया है, तो समग्र रूप जो कह रहा है भगवान अपने समग्र रूप को कहूंगा, ऐसे पहले श्लोक में कहा। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम वक्षामि अशेषतः, विज्ञान से ज्ञान पूरा कहूंगा बाकी रखूंगा, वो जानने के बाद ज्ञात बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये दो श्लोक आए, उस दो श्लोकों में समझ जानी प्रतिज्ञा करी तो भगवान ने कहा कि मैं कहूंगा, तो आप क्यों कहेंगे, तो तीसरे में भगवान की दुर्लभता का वर्णन नहीं है, जैसे लिखा है उसमें भगवान ने दुर्लभता बताई है और वहाँ आठवें में सुलभ बताते हैं 13वें में, तो इसमें दुर्लभता नहीं है, उसमें मनुष्यों की स्थिति बताई है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मनुष्य हजारों में कोई एक है वो साधन करते है थोड़े आदमी, और साधन करने वाले सिद्धों में भी मेरे को तत्व से जानने वाले बहुत कम हैं। ये दुर्लभता का नहीं है, भगवान में लगने वाले दुर्लभ है, भगवान का स्वरूप दुर्लभ नहीं है, भगवान में लगते ही नहीं, लगने वालों की दुर्लभता है, भगवान की दुर्लभता नहीं है। अब भगवान की दुर्लभता तो बोल दो भाई, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और सिद्धानां भी उनमें भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे को जानने वाले बहुत कम है, वो कहेंगे उससे मैं खुद कहता हूँ समग्र रूप, वो तू सुन, अपने बात का विशेष महत्व देने के लिए सुनने वाले को ध्यान देना लाए चाहिए, इसके लिए कहते हैं कि इस बात को जानने वाले बहुत कम हैं। तो कम का अर्थ ये नहीं कठिन है, लगते ही नहीं, संसार में लगे हुए रहते हैं हृदय में, मेरी तरफ लगने वाले ही तो नहीं है, मेरा कठिन नहीं है, लगने वाले दुर्लभ है, लग जाए वो तो जानता है तत्व से। वहाँ कठिन बताया तो छठे बताया सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखे, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म की अभ्यगत की सुखेन, वहाँ सुख बताया। तो इसमें कारण क्या है, पांचवें में देह बद्वी शब्द आया है, देह का अभिमान होता है उनको अभ्यगत की गति कठिनता से प्राप्त होती है, वहाँ कठिनता अपने कहना का तात्पर्य नहीं है, भक्ति सुलभ है, देहाभिमान रहते भी हो सकती है और भक्ति कठिन हो ज्ञान कठिन पड़ेगा, यो बताया है ज्ञान कठिन नहीं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख मस्तु, ऐसा भगवान ने छठ अध्याय में कहा है। इस बात से भगवान कठिन नहीं कहते, इसमें लगने वालों की दुर्लभता है, कोई एक लगता लगते नहीं, करते नहीं, इधर जाते ही नहीं, हमारे साधन करने वाले सत्संग करने वाले भी सच्चे हृदय से कहाँ लगते हैं, मैंने अपना जो अध्ययन किया है, लोगों का अध्ययन भी किया है, पुस्तकों का अध्ययन भी किया है, तो मेरे लोगों का अध्ययन भी हो जाता है, क्योंकि आप पूछते हो, मैं कहता हूँ आप पूछते हो, तो आपका अध्ययन भी मेरे हो जाता, पढ़ाई हो जाती है मेरे, और शास्त्रों को मैं देखता हूँ तो उसको भी पढ़ाई होती है। तो आप लोग जो सत्संग में लगे हुए हैं, उनमें भी बहुत कम आदमी है तत्परता से उस तत्व को प्राप्त करना, और संसार में जो लग रहे हैं, वे लगे हुए कहलाने वालों में भी शास्त्रों में विशेष लगे हुए हैं। शास्त्रों का अध्ययन तो बहुतों को मिलेगा, परंतु तत्व के अनुभव वाले आदमी नहीं मिलेंगे, बहुत कम है, कहीं कहीं मिलेंगे, मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मैं मिलता हूँ बहुतों से, सैकड़ों हजारों लाखों कह दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे कहते हुए 70 वर्ष हो गया, व्याख्यान देते हुए फिर हमको भी देते 70 साल हो गया, सम्मत 1919 समझो, 20 समझो, तब से मैं बोलता हूँ, तो इतनी उम्र हो गई है, तो बहुत कम आदमी मिलते हैं जिसमें लगन वाले बहुत कम है, तो ऐसे मेरे को अध्ययन होता है, आप लोगों से मैं बहुत सीखता हूँ। आप तो समझते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बात ठीक देता ही हूँ, परंतु मेरे को ज्ञान होता है, मेरे आपके प्रश्न का अध्ययन होता है, उत्तर कहता हुआ अध्ययन होता है, मेरा अध्ययन बढ़ता है, इससे नई नई बातें मिलती है। एकांत में विचार करने पर जो बात नहीं मिली, कभी कभी वो बात आपके पूछने से मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव है, मेरे को मालूम है बात, अभी वो बात याद नहीं है, परंतु मैं सोचता था समझ में नहीं आई, आपने पूछी पट समझ में आएगी मेरे और बता दी मैं आपको, ऐसा हुआ है, होता है। तो वास्तव में मनुष्यों के हजारों में कोई एक यत्न करते हैं, यत्न करने वाले में कोई एक तत्व से जानता है, तो मैं जैसा जानता हूँ वैसा कैसे जानेगा, मैं स्वयं कह रहा हूँ, तू सुन अच्छी तरह से, उसको दृढ़ करने के लिए बात कही है। और दूसरी बात बताई है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदे न आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैनम न शृणोति श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित्। इसमें तत्व को जानने वाला कोई है नहीं, आश्चर्य जो है, और कहने वाला उसमें भी दुर्लभ है, जो जानते वे सब कह नहीं सकते, और सुनने वाला भी आश्चर्य जो सुनता है, परंतु श्रुत्वा पेनम वेद न कई बगल से, सुन करके कोई नहीं जानता है, साफ हर गएगा, टीकाकारों ने कई तरह से किया है, बुढ़ार दीविका में काफी किया है, पर मूल में है श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, सुन करके कोई नहीं जानता। अब आप पढ़ लिख बता दो इसी शायद अर्थ को, तो सुनकर कोई नहीं जानता, इसका अर्थ ये नहीं है कि सुनना निरर्थक है, ऊंधा अर्थ मत लेना, उल्टा अर्थ ले लो, कोई सुनने से जानता ही नहीं, कोई तो सुनने क्या जरूरत है, उल्टा अर्थ नहीं, मानो सुनने वाले जानते हो ऐसा नहीं है। वहां कश्चित माम वेत्ति बताया है, यहाँ कश्चित न वेत्ति बताया है, तो यत्न करने वालों में तो कोई एक जानता है, पर सुनने वाले नहीं जानते, वो जब स्वयं यत्न करेगा तो जानेगा, ये तात्पर्य निकलता दोनों का, दोनों श्लोकों के मिलना मिलाने से ये तात्पर्य निकलता है कि सुनने से नहीं जानते, उनके लालसा होती है, लगन होती है, तो वो जानते हैं, ये तात्पर्य निकलता है। अब इसमें तात्पर्य दूसरा होता है, बता दो खुला, ये तो मैंने अपनी बुद्धि से बताया, और कोई भी बताओ, तो वो कठिनता में तात्पर्य नहीं है, जानने वाले आदमी दुर्लभ है, और भगवान ने अपने को सुलभ बताया, अनन्य चेता सततम यो मांस नितेशा तस्याम सुलभ पाद, भगवान सुलभ बताते हैं और महात्मा को दुर्लभ बताते हैं, सातवें 19 में बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपज्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अरे भगवान के तरह से आम सुलभ, मैं तो सुलभ हूँ, मेरे को जानने वाला दुर्लभ है। तो कारण क्या है? कठिनता नहीं है, लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। इधर सत्संग करने वाले पढ़ने पढ़ाने वालों को मैं जानता हूँ, उनमें भी सच्ची लगन वाले कम है। कभी कभी मेरे को आश्चर्य आता है कि बातें इतनी सुगम बताई है गीता में, ऐसी विलक्षण बातें बताई, बहुत सुगम। सुखने ब्रह्म संसार रहते उसको बने मामी नसीरात पार्थ मैया विशेषता, मैं प्रकट हो जाऊं, मैं प्राप्त हो जाऊं, नसीरणादि गच्छति, ऐसा कई जगह गीता। तो ऐसा आता है, इस गीता की तरफ विचार इतना लोगों का नहीं है जितना शास्त्रों की तरफ है। शास्त्रों में ऐसा ज्यादा नहीं आता है। शास्त्र है वो और तरह के हैं, विशेष करके अनुभव रहित के बनाए हुए शास्त्र हैं। और जो उपनिषद है, गीता है, जैसे व्यास जी महाराज की वाणी है, वो अनुभव से भरी हुई है। वे अनुभव की बात कहते हैं, और आधुनिक पुस्तकें जितनी बनी है उनमें अनुभव की बात कम है, शास्त्रार्थ की बात ज्यादा है। ये मेरा अध्ययन है, मैं कहता हूँ, आप ऐसा मान ले, मेरा बिल्कुल आग्रह नहीं है। आप ऐसा ना माने, आप उस चरित्र से माने, पर मेरे ऐसा असर पड़ा है। मैं बता सकता हूँ कई बातें, पब्लिक में कहने की जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ कि ये की हरमाणी है, इसमें क्या तात्पर्य होता है, इन ग्रंथों में क्या तात्पर्य होता है। ऐसी बात आई है जो युक्ति से ठीक नहीं दसती है, ऐसी बात आई है। तो ऐसा मेरा भाव है, मैंने देखा है। तो सच्चे लगन वाले आदमी कम है। श्री शेर जी जयदयाल जी कहते थे कि श्रद्धा की कमी है, मैं कहता हूँ लगन की कमी है। ये बात इतना मतभेद है हमारा। सच्चे हृदय से चाहने वाला हो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। पंडरपुर में चातुर्मास किया था, आप थे तो उसमें मैंने कह दिया कि आप सुगम बताते हो शास्त्रों से, मैंने कह दिया मैं मराठी जानता नहीं हूँ, संतों की वाणी महाराष्ट्र के संतों की वाणी मैंने पढ़ी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है एकनाथ जी महाराज है, तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, इनको मैं भगवत प्राप्त मानता हूँ, उनको मैं मेरी श्रद्धा है। अब वे कैसे हैं उनकी क्या जाना पता नहीं, पर मेरी श्रद्धा है तो उनकी वाणी में सुखपूर्वक प्राप्ति हो जाए, नहीं आवे बात हो ही नहीं सकती। चूर से कह दिया उनकी वाणी में आया सुखपूर्वक प्राप्त हो जाए। इतने में एक सज्जन बोले थे, आप थे ना वहाँ, एक ने कहा कैसा तो कहना महाराज का तुझा कहा, एक कहा उन्होंने बोले कहा सुखपूर्व हो जाए। जिनको अनुभव वो कैसे कह सकता है, तो बिना पढ़े भी मैंने कह दिया कि उनकी बात मैं जानता नहीं, पढ़ी नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि वे महात्मा मामूली नहीं हुए। अब जो वेदांत का उपचार हो रहा है ये मैं बाधक मानता हूँ। अब वे जाने वे जाना, अपने मर्जी क्या है। मैंने कहा संतों की वाणी पढ़ो तो लाभ ज्यादा होगा। हम वृत्ति रत्नावली पढ़ते हैं, वृत्ति प्रभाकर पढ़ते हैं, उलझन होगी उलझन, और संतों की वाणी पढ़ो तो निहाल हो जाओगे। मैंने वहां पंडरपुर में कहा है, अब माने कौन, मेरी बात कौन माने बताओ, विद्वानों की बात मानते हुए मेरी कौन माने, तुमने तो माने तो न माने सब। मैंने जिसे कहा है मेरे को देखते हैं, ये विद्वत्ता का ग्रंथ है, विद्वत्ता से बहुत बड़ा विभूषण किया, बहुत बड़ी। तो विद्वत्ता एक और चीज है, अनुभव एक और चीज है। हमारे एक अच्छे सज्जन उन्होंने कहा कि ये विद्वान है काशी में रहने वाले, बहुत पढ़ने वाले, उनमें विद्वान तो मिलेंगे पर साधन नहीं मिलेंगे, साधक नहीं मिलेंगे, साधन करने वाले शरणान जी के और शेष जी के सत्संगियों में साधक मिलेंगे, साधन करने वाले पंडित हम साधक नहीं मिलेगा। एक अच्छे विद्वान ने भी रोका, उनके बड़ी ठीक कहते हैं। तो विद्या अध्ययन करना और चीज है, अपना अध्ययन करके अपने को प्राप्त करना वो और चीज है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे पुरुष कम है, मनुष्य नाम सिद्धि सिद्धि कोई कथन करते वाला में कोई है कि सिद्ध में मेरे उस तत्व से जानने वाले बहुत कम है। तो जानने वाली कमी का वर्णन है या दुर्लभता का वर्णन नहीं, कठिनता का वर्णन नहीं है, इसमें लगने वाला कठिन है। आप हम सब बैठे हैं, मैं भी विचार करूँ, आप भी विचार करो, सब सच्चे हृदय लगन कितनी है हमारी, उसके बिना मैंने पुस्तक में पढ़ा है, उसमें आया है, एक संत ने लिखा है कि भिक्षा की हुई है और कमंडलू में ठंडा जल है, प्यास लगी हुई है, परंतु विचार याद तत्व क्या है, इसके बिना मैं पानी पी नहीं सकता। ऐसी लगन होती तो प्राप्त हो जाती। ये बात बहुत दुर्लभ है, आराम पूर्वक करना चाहते हैं, पूरा लगना चाहते नहीं, अपनी शक्ति पूरी लगा दें और विद्या लगा दें, बुद्धि लगा दें, सामग्री लगा दें, समय लगा दें, सामर्थ्य लगा दें, तो उस तत्व की प्राप्ति में देरी नहीं होती, पूरा लगाते नहीं है और लगाने वाले मिलने कठिन हैं। जो वास्तव में अनुभवी पुरुष है वो तो अपने को जनाते नहीं कि मैं अनुभवी हूँ, अरे जनाए तो कोई मानता नहीं, मानेगा ही नहीं, जनाएगा तो और अश्रद्धा हो जाएगी। और हम पहचान सकते नहीं, हम हमारे से कम पढ़े हुए वो तो पहचान सकते हैं, हमारे से अधिक की परीक्षा हम कैसे लेंगे, तो हम पहचान सकते नहीं, हम श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, परंतु पहचान नहीं सकते। ये तत्व जी है, साधक है, कोई पंडित है, क्या है, नहीं पहचान सकते, हमारी बुद्धि से बाहर की बात। इस वास्ते कठिनता नहीं है, क्यों कठिनता नहीं है, अब इस विषय में थोड़ी बात सुन ले, मैंने बहुत बार कही है फिर कह देता हूँ। नया बनाने में परिश्रम पड़ता है, जो सदा नित्य निरंतर मौजूद परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति में कठिनता का प्रश्न कैसे हो। रोटी बनाना हो तो उसमें परिश्रम पड़ेगा, जो चीज बनानी हो, परमात्मा को बनाना नहीं है, वो बने बने पहले से है, जो के जो है, और हम प्राप्त करना चाहते हैं तो देरी क्यों है, हम चाहते कम है। संसार की वस्तु बनाने से मिलती है, उसका संयोग वियोग होता है, और परमात्मा का नित्य योग है, वियोग किसी के साथ है ही नहीं, सदा मौजूद है, या मौजूद तत्व को पाने में क्या जोर आता है, परंतु उसकी लालसा नहीं है, उसकी ग्रहणता नहीं है, ऐसा वो सूक्ष्म क्यों है कि वो है, उसको बनाना नहीं है, उसको लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, वो है पूर्ण रूप से है, ज्यों का त्यों है, केवल दृष्टि हो जाए। इस बात तो सुगम है, कठिन नहीं है। सुगम तो कहते हैं कठिनता लाते हो, तो सुगम क्या है, सुधे प्राप्त है, सुगम ने कठिन लागू ही नहीं होता उनके लिए। जो तत्व सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया मात्र में परिपूर्ण है, उस वक्त प्रार्थना में कठिनता शब्द लगता ही नहीं, सुगमता कठिनता क्या लगे, वो तो है, कठिनता क्या हो उसमें, केवल भीतर की चाहना उबरता हुआ गया, तो वैसी जिज्ञासा क्या करूं, कहां जाऊं, नींद नहीं आवे, दिन नहीं भूख, रण नहीं निद्रा, और छिन्न छिन्न व्याकुल होते हैं, ना तो नींद आवे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कोई बात सुहावे, नारायण हरि लग्न में ये पांचों निस्वार्थ विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये सुहाती नहीं बोल रही, ना विषय भोग सुहाता है, निद्रा सुहाती नहीं है, बस जगत की बहु बात सुहाती नहीं है, कोई आराम सुहाता नहीं है, बहुत बातें सुहाती नहीं है। नारायण आई लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। वो प्राप्त हो जाएगा, बताने वाला गुरु नहीं मिले तो प्राप्त हो जाएगा। और बताने वाले गुरु, गुरु के खुद के, खुद के गुरु के जितनी लगन है इतनी शिष्य के पाने की लगन नहीं है। एक संतों की बात मैंने सुनी है, एक अच्छे संत थे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, उनकी बात सुनी है मैंने, कहां तक सच्ची है कहां थे ये तो पता नहीं, सुनी हुई बात जरूर है। तो वे अपने घोड़े पर चढ़ करके दूसरे गांव जा रहे थे, जाते जाते दो रास्ता ऐसे होता है वहां घोड़ा हट जाता है, उसे चलता ही नहीं, वो पर फिट लगता है। तो उनको देखा कि क्यों नहीं जाता है, लगाया चाबूर कर नहीं जाता, और उसके ऊपर छोड़ दिया तो इस मार्ग में चला गया। चलते चलते गांव में पहुंचे तो एक घर के गाड़ी वो खड़ा रह गया, तो उसे उतर कर भीतर में गए तो उसने देखा, नाम सुना था कि अमुक संत महात्मा है गृहस्थी, तो वो नाम सुना तो वो राजी हुआ बड़े आनंद से, बड़े आप भक्त गया बैठा, मैंने बड़ी कृपा करी आज तो, अचानक ही कृपा हुई आपकी, गंगा आ गई घर बैठे गंगा आ गई। फिर सत्संग की बातें चली, तो सत्संग की बातें चली तो जो अनुभवी पुरुष होते हैं उनको कोई जिज्ञासु मिल जाए तो उसके जो आनंद होता है वो जानता भी जान ही जानता। जैसे ग्राहक बढ़ जाए बढ़िया, जिस दुकानदार के ग्राहक मिल जाए कितना खुश होता है, ऐसे उनको बड़ी खुशी आती है। तो बातें करी और कहा कैसे आए तो सब बात बता दी, तो तुम्हारे कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे वहां आ जाना, नहीं तो मेरे को समाचार कर देना मैं आ जाऊंगा। तो उसने पूछा कि अभी मैंने कौन सा समाचार किया क्यों आई, कहे मेरा घोड़ा अड़ गया, तो घोड़ा अड़ गया तब आ जाना। तो महाराज संतों का घोड़ा अड़ गया, सच्ची जिसके लगन होती है उसके वहां इतना आकर्षण होता है, संत आप सुना पाते बताने वाले वास्तव में जानना चाहते हैं, ये दुर्लभता है। जानना चाहे तो अच्छे संत जबरदस्ती आते हैं, जबरदस्ती सुनाते हैं, हम इतना नहीं सहजता देते हैं। बछड़ा होता है वो दूध पीना चाहता है, उसके मुख है एक थन है चार, ऐसे हमारी ज्ञाता थोड़ी जाने में माँ के दूध टपके चार थनों से, हमारी ये बहनों माताएं हैं इनके दो है, एक बच्चा पूछता है दूसरा से वो पकड़ लेता है दूध पीऊंगा, एक मुंह से एक ही पी सकता है दूना है। तो बताने वाले दूरे चौकने हैं, बच्चा छोड़े हैं क्या करें, पीने वाले ये बात है। सच्ची लालसा हो तो महात्माओं का भगवान का घोड़ा अड़ जाए वहां, उनको आना पड़े जबरदस्ती वहां, ऐसी बात है। उत्तराखंड में रहने वाले बड़े वृद्ध बड़े त्यागी तो वे खींच जाते महाराज, अनजान पर में खींच जाएंगे, सच्चा कोई जिज्ञासु मिले। हम लोगों की दृष्टि में तो यह है कि कोई अच्छे महात्मा मिल जाए, और महात्माओं की दृष्टि में है कोई सच्चा जिज्ञासु मिल जाए, उनकी भूख ज्यादा रहती, आवश्यकता तो बच्चे के ज्यादा रहती है, माँ की आवश्यकता बच्चे के ज्यादा रहती है, पर माँ के जैसी लगन होती है बालक की वैसी बालक की लगन माँ के लिए नहीं होती। आवश्यकता तो माँ, माँ के बिना बच्चा आवे कहाँ से, और उसका पालन करे कौन, तो आवश्यकता तो बच्चे के ज्यादा है, पर माँ के इतनी आवश्यकता उतनी बच्चे की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो बच्चा चाहती ही नहीं, कहाँ आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता बच्चों की, काट करती खत्म करती वो गर्भ गिराती है, कहाँ पर ऐसी माताएं हैं वे माँ कहने लायक नहीं है। वो बेटे की माँ है और बेटे की माँ कहाँ है, पुत्रवती ज्योति जगत, न तो रूपांत भले बाद बियानी बियानी शब्द दिया है पशु है पशु पैदा किया पशु तो राम विमुख है कई बात है वो एक जननी के एक कुमारा उसका सर लगाते निर्जनी मेरी जननी निर्जनी तुम्हारी जननी के एक कुमार है एक संख्या नहीं है प्रभु से तो उसे बेटे वाली है वो जो एक है उसे बैठा जब हनुमान जी पता लगा तो शत्रुघ्न को तुम जाओ वो बेटे की माँ है बेटे की माँ वो है जिसकी बड़ी महिमा है शास्त्र में रघुवर भक्त जासु सुत हो जिसका शुद्ध भगवान का भक्त बने वो असली माँ है असली माँ सुमित्रा है नूरा है मंगाल सा है ऐसी माताएं हुई हमारी बड़ी बड़ी माताएं हुई तो बच्चों को कह दिया मन में वे समझती थी कि मेरा दूध पी करके कुत्ते का दूध पिएगा फिर कहीं गधी का दूध पिएगा तो मेरा दूध क्या पिया एक ने अंजनी माता हनुमान पर बिगड़ गई बड़ी जोर से कि माँ क्या अपराध हुआ क्या अपराध हुआ तू रहते रहे रहते हुए राम जी को युद्ध करना पड़ा क्या यहाँ से मेरे दूध को ले जा देते हैं देख मेरा दूध यूं कर पत्थर पे जो पत्थर टूट गया पत्थर टूट गया दूध की धारा से वो दूध पिया तेने राम जी को युद्ध करना पड़ा कि माँ मैं क्या करूँ रावण शास्त्र में साफ कर हजार रावण मेरे सामने नहीं टिक सकते एक रावण क्या टिकेगा नाम नाथ का हुक्म नहीं मैं क्या करूँ माँ ऐसी माताएं होती है जब कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर आए हस्तिनापुर तो माता कुंती से पूछा आप क्या समाचार कहती हो अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में विदुर जी घर रही हो फिर त्रास नहीं रही विदुर जी मासी बड़ी बाजी मानते थे रहो क्या कहते हो तो उसने कहा अब जाओ इन दुश्मनों को विनाश करो महाराज युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा कर ली थी महाराज वेदव्यास जी के सामने गए तो वेदव्यास ने कहा युधिष्ठिर अब युद्ध होने वाला है और तेरे को निमित्त बन करके बना करके बहुत क्षत्रियों का संहार हो जाएगा बहुत लोग मर जाएंगे तो युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध करूंगा ही नहीं ऐसा विचार था तो माँ ने समाचार क्या किया माँ ने कहा कृष्ण भगवान के साथ समाचार भेजा कहते धनंजय वाच्य ऐसे अर्जुन से कह दे रहा और नित्योद्युक्तो वृकोदरा नित्य कमर से तैयार रहने वाला भीमसेन से कह देना यदर्थम क्षत्रिया सूते जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है तस्य कालो इमान तो आज वो समय आ गया बेटा मरो दुष्टों माँ की आज्ञा टालते नहीं थे पांच पति बन गए माँ के अर्जुन मेरे माँ ने कहा तब से दिन युद्ध नहीं होते माँ के जाओ मेरा दूध पिया है दूसरों के हाथ में ये दिया है संसार क्या दिशा होगी मरो इनको माँ को गुस्सा आ गया तो माँ को गुस्सा क्यों आया दो कारण हुए उसमें माँ गुस्सा नहीं करती किंतु कुंती माँ कोई मामूली युधिष्ठिर की माँ थी युधिष्ठिर हरे को माँ बना ले तो उनका दूध पिए उनकी गोदी में खेले तो माँ कोई माँ बनने लगे माँ को मनाते हो माँ तो एक तो द्रौपदी का तीर खेचा सभा के भीतर नग्न करना चाहा नग्न कर दो तो वो कुंती से निशा आ गया नग्न वो क्या है भगवान जाने से क्या कर सके तो वो दुख हुआ कि आपस में लड़ाई करो युद्ध लो जो कुछ करो मेरी कुल बधु पति फिर क्यों पति तो उसका इतना अपमान करते हैं ये दुष्ट जीने लायक नहीं ये दुष्ट दूसरा अभी संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान आए तो दुर्योधन दुशासन करनी और शकुनी ये मिल करके विचार किया कि काज कर दो कृष्ण को कैद कर दो, सांप में बांध रहे तो आप ठंडे हो जाएंगे। पांडव पता लग गया साथी को, उसने कहा आप तो दे रहे हो व्याख्यान, आपके लिए सांकड़े तैयार हो रही है, अब कैद होने वाले है। भगवान कह रहे मेरे कैद करने वाला कौन है, विराट रूप दूसरा तो भी करे हमने सलाह किसने कह दी, हुआ एकांत सलाह कर रहे थे, मंत्र फूट गया, मूर्छित हो गए, विराट रूप दिखाए, करो मेरे को पकड़ो, कैसे पकड़ गए। ये भगवान की बात है, उनके साथ कुंती ने कह दिया कि मार दुष्टों को, तो माँ कुंती के एक तो द्रौपदी का दुख, द्रौपदी की लज्जा हरण करने के लिए कर तैयार हो गए, दूसरे मेरे कन्हैया को कैद करने के तैयार हो गए। कन्हैया पर बहुत स्नेह था, बुआ का कुंती माता का, और जानती थी कृष्ण भगवान को, युधिष्ठिर से अधिक जानती थी, कुंती माता है विदुर जी है ये कृष्ण भगवान को भगवान रूप से जानते थे। भगवान को जानने वाला आज, कृष्ण को भगवान जानने वाली जितनी जनता है, उस समय भगवान के समय इतनी जनता भगवान को भगवान जानने वाली नहीं थी। एक है यादव है, एक अच्छा है, ऐसी कौन सी जानती थी, और प्रेम था स्नेह था, मेरे कन्हैया को कैद करना चाहते इस संग मारो, ये हुक्म माँ कुंती से साथ नहीं गया, कन्हैया का अपमान, तब उसने हुक्म दिया, तब युधिष्ठिर युद्ध किया। भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे में कौन सामने रहने वाला है, जब अर्जुन कुंभ होकर युद्ध करेगा तो कौन आएगा सामने, फूकार। तो माता कुंती है, उसके पुत्र है बराज, इधर संघ क्षत्रिय सूते, जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा कर रही है वो दिन आ गया बेटा, अब कृष्ण का नाश है, विनाश है, भगवान अवतार देते हैं, वो अवतार का काम सिद्ध करो। जैसी माता कौन रही थी, उसके हुक्म से युद्ध किया है, तो माँ ने कह दिया अब नहीं, कि तब माँ का आदर है संसार में, आज माँ की निंदा की जाती है और माँ बनने से इनकार करती है, और क्या करूँ उसको, माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगी आप, पूछे माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, भोग सामग्री केवल पैर की जूती, इस तरह तुम्हारा निर्भर हो रहा है, नहीं समझती, माँ बनना नहीं चाहती, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा है। भगवान राम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा हुई तो कहते हैं कि सीता जी न मिले तो कुछ हानि नहीं है, जो हानि हमारा भाई मर जाएगा इसकी है, सीता जी के लिए। राम जी कहते हैं कितनी विलक्षण बात है, तो स्त्री रूप से कोई महिमा नहीं है, महिमा तो माँ रूप से ही है, जो महिमा है आज माँ रूप से है, माँ पढ़ना ही बंद कर दे कि एक दो बालक हो गया तो भाई हो गया, तो हो गया सारी सोच, अब माँ पढ़ना नहीं चाहती हो, बड़ा भारी अपराध है। लोग समझते हैं मेरे व्याख्यान का अर्थ विचित्र विचित्र पड़ता है, भाई मैंने कर्ण निरपेक्ष साधन की बात बताई तो समझे लोगों ने कि कर्ण रहित बात कहते हैं, अरे मैं कर्ण रहित कहता ही नहीं, इस बार पुस्तक लिखी मेरे में, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ, जैसे वो कर्ण रहित मानते हैं ऐसे लोगों पर असर पड़ता है कि स्वामी जी जनता को बढ़ाना चाहते हैं, तो खूब जनता बढ़ जाए, ये असर है। लोगों ने प्रश्न पूछा तो मेरे अकल में, तो अकल में नहीं आया, मेरे ये उद्देश्य नहीं है जनता को बढ़ाना, जनता को घटाना, ये बिल्कुल मूर्खता और महान नीच बात है। भगवान के विधान में आड़ देना कितना बड़ी अपराध है, तो जैसे लोग करते हैं जनता न बढ़े, ऐसी मूर्खता जनता बढ़े इसमें है, तो मैं मूर्ख थोड़े ही उचते रहेगा अपनी दृष्टि से, आप भले मान लो आपकी बात खुली है, मैं अब नहीं मानता, जो जनता को बढ़ाना चाहूँ अरे गंगा जी चल रही है, इसमें खड़ा होकर के जोर से चलाओ। कहीं करते हो गंगा जी चलाते हैं, गंगा जी को चलाते हैं, और एक हाथ बगैर क्या करे, गंगा जी रोकते हैं। दोनों मूर्ख है, तो मैं रोकूं तो मूर्ख, चलाऊं तो मूर्ख। अलग मैं संतान चाहूं, घर आदमी बढ़ जाए तो एक दर्द एक मूर्खता है, एक दोनों ही। संतान नहीं बढ़े और जनता बढ़े, भगवान के काम में दखल देते हो, ये अकलबंदी है, महान मूर्खता है, भगवान के साथ विरोध है। बहुत समय से संसार चला आ रहा है, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वैश्यों का वैश्यों के साथ, अपनी अपनी जाति में सम्मत होते आए हैं। अब छोरियों को गिरा दिया, 35 तो है छोरी, 65 है छोरा। अभी महेश्वरों का सम्मेलन हुआ जिसमें तो बोलो क्या दशा होगी, मुश्किल हो जाएगी। अरे भगवान की सब हिसाब है, भगवान में आप नुकसान नहीं करते हो, तो जैसे घटाने की गलती है वैसे बढ़ाने की गलती है। क्यों घटाओ बढ़ाओ, भगवान की जैसी मर्जी घटाओ बढ़ाओ, अपनी मर्जी भगवान के अधीन है। तो मेरा बढ़ाने में तात्पर्य नहीं है संख्या बढ़ाना, अगर वास्तव में बढ़ाना हो तो दोष नहीं है, क्योंकि वोट का जमाना है, संख्या कम होती तो आप राजनीति रहेगा, जिसकी संख्या ज्यादा उनका राज होगा। तो ये बढ़ाना दोष नहीं मानता हूँ मैं, पर मेरा उद्देश्य दोष का नहीं, मेरा उद्देश्य तो अत्याचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, भगवान के विधान का तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे महापाप में नरकों का रास्ता तुम क्यों करो, इस बात की बात है। बड़े घटे क्या मतलब हो, ना बढ़ाने का हमारा मतलब है, ना बढ़ाने का मतलब है, आप अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, नतीजा आपको दुनिया को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते के अन्नदाता कृपा करो, ऐसा अन्याय मत करो, शास्त्र निषिद्ध काम कर करके आप ऐसा काम करते हो। परिवार नियोजन का, गर्भ गिराने का प्रोत्साहित कर रहे हो, ब्याह हो उसको पहले प्रतिज्ञा कराते हो, काम संतान पैदा नहीं करेंगे। एक बात सुनी कहां तक सत्य हो तो भगवान जाने, ब्याह कर आया था और डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करके उसको दवाई दी, क्या किया, संतों विरोध कर दिया, उस पुरुष को आई घुसी गोली मार दी डॉक्टर के, मैंने ब्याह किया है आया हूं, इसमें कर दिया तुमने। एक घर में ऐसी बात हुई, महाराज कहने में शर्म आवे, क्या कहें, घर घबर मर गया सब। एक बच्चा पढ़ने को गया था, वो बच्चा घर वाले से आग लगा मर गया, सब सब किसान भी अत्याचार से, कितनी कितनी मौत हो रही है, कितने कितने अत्याचार हो रहा है, कितना दुनिया का नुकसान हो रहा है, कितना शरीर का नुकसान हो रहा है। जोधपुर में एक नारायण वो कहती थी, डॉक्टर थी वो, कंपाउंडर, कहती ऐसी ऐसी दर्द होती है, कमर में दर्द होता है, आंखों में अंधेरी आती है, छाती में दर्द होता है, प्रदर हो जाता है जिसका इलाज नहीं होता है, ऐसे लाल पीला प्रदर होता है, ये करने से बहुत नुकसान होता है, पुरुषों का हृदय इतना कमजोर हो जाएगा, तो सूटी का हद फैल हो जाए, ऐसे वो नपुंसकता होने के बाद ये दशा होती है। तो नपुंसकता वैसे तो नहीं होती, संतान पैदा करने की शक्ति नष्ट करते, उससे हृदय कमजोर हो जाता है। विदेशों में मुसलमानों के देशों में गाय का मांस बहुत मांग है, बहुत बेचते हैं, तो गाय का 90 रुपया 100 रुपया किलो मिलता है, और बछड़ा बछड़ी का मांस है 200-300 मिलता है, और जिस बैल बना दिया है उनके पुरुष उत्पन्न को पैदा करने की शक्ति का नाश कर दिया है, उसका मांस इतना पैदा नहीं करता, जो शक्ति नष्ट नहीं करी है उनका 300-350 रुपया एक किले का ऐसा मांस होता है उनका। ऐसे मनुष्यों ने जो संतान उत्पत्ति का निषेध कर दिया है, ऐसे पुरुषों का बल भी ऐसे ही घटेगा। इस वास्ते आप निर्बल क्यों होते हो, अत्याचार क्यों करते हो, शास्त्र निषिद्ध आचरण करते हो, ये मेरे को बुरा लगता है। मेरे को बढ़ाने से मतलब है ना, घटाने से मतलब है, घटाना बढ़ाना भगवान का काम, बीच में क्यों कूद कर पड़ो, तुम तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम पालन करो, संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जो शरीर ठीक होगा, संतान भी अच्छी होगी, सब तरह से बलवान होंगे, आपका ठीक बात होगी। अब वो आप करते नहीं, ऊंचा ऊंचा काम करे, शास्त्र निषिद्ध कलियुग के फेर में आकर के वो निषेध आचरण मत करो, मैं उसका निषेध करता हूँ। एक पत्र आया, उसने मेरे को पता लगा कि आप दुनिया को बढ़ाना चाहते हैं। अरे मेरे है ही नहीं मन में, तो मैं परिवार निवेदन करने की बात कहता हूँ, वे समझते हैं स्वामी जी दुनिया को बढ़ावे। अब बढ़ाना घटाना दोनों मूर्खता, मैं मूर्खता में क्यों जाऊंगा? आप जो अन्याय कर रहे हो, अत्याचार करते हो, क्यों को संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्त्री पुरुष दोनों सलाह करके शांति से रहो, शरीर ठीक होगा, सब काम ठीक होगा। आप जनता नहीं चाहते तो ऐसा करो, यही तनु कर फल विषय न भाई। अब यह क्या केवल विषय ही है, हमारा शरीर का उद्देश्य विषय भोगना है, ये कर लिया सभी सदा ऊंधे चलते हो कि विषय तो भोगेंगे, पैदा न हो हल तो चलाएंगे, बीज नहीं डालेंगे, ये कहां की बुद्धिमानी है? तो मैं तो इस मूर्खता की, अन्याय की, अत्याचार की, शास्त्र निषिद्ध आचरण की निंदा करता हूँ। मैं थोड़ा चाहता हूँ संता ज्यादा ही ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा कमती हमारा काम ही नहीं है, ये काम ईश्वर का है, आप क्यों बीच में पड़ कर लेते हैं अपने पास? इस वास्ते ठीक न्याय का काम करो, सीखते रहे चलो, हम ब्रह्मचर्य का पालन करो तो ठीक होगा, नतीजा आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए ठीक होगा। इसलिए कितना भ्रष्टाचार, कितना नैतिक पतन हुआ है, कितनी विधवा, कितनी कन्या बड़ी बड़ी वे निशंग हो गई है, निश्चिंत हो गई है, मार शील पर तो नष्ट हो रहा है, दुनिया का नैतिक पतन हुआ है, कितना पतन हुआ है इसने, आप सोचो। ऐसे संसार को पतन की तरफ ले जाना कितना अन्याय करना है। शील व्रत की महिमा है, ब्रह्मचर्य की महिमा है, जो तो वो करना है वो संतान पैदा न हो। दो दिन दो तरह का नुकसान बड़ा भारी कर रहे हैं, हम क्या कहें, किसको कहें, मानते नहीं, सुनते नहीं। कृपा करो कृपानाथ, कष्ट दिए तो किसी दे, तब कष्ट पाऊंगे तत्व तक। विश्वास से सही रखो अच्छी तरह से, जिससे आपका शरीर ठीक रहेगा, महिमा होगी, शास्त्रीय सिद्धांत का पालन होगा, और आप चाहो नहीं हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। तो मैं ना तो हूँ वृद्धि रोकने में, ना हूँ वृद्धि करने में, मैं तो पाप से रुकावट करता हूँ। आप नरकों में क्यों जाते हैं, क्यों संसार में अत्याचार फैलाते हैं, क्यों व्यभिचार फैलाते हैं, क्यों नैतिक पतन कर रहे हैं, दुनिया का संसार का नैतिक पतन कर रहे हैं, जान जान कर कितना भ्रष्टाचार हुआ, झूठ कर बेईमानी से, अरे कितना नैतिक पतन हुआ है इसने। जहाँ हमारे देश में शील व्रत की महिमा थी, उसका सर्वथा नाश कर देना, ये करना बिल्कुल अन्याय है। मेरे को तो कहा है हमारे मित्रों ने कि तुम कहोगे तो तुम पकड़े जाओगे, कैद हो जाओगे। भाई कैद सुना, हमें कैद में डरते ही है, क्यों चाहते हैं हमारे कैद हो जाए, जब सच्ची बात कहते हैं। तुम करो तो सुनते रस्ते चलो, संयम रखो, भजन स्मरण करो, कीर्तन करो, उनका काम क्यों करो, नरकों में जाए, शील पर तो नष्ट हो, नैतिक पतन हो, भ्रष्टाचार हो, आपके देश मार्ग का पतन हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जनता ज्यादा बढ़ जाती, तो उत्पादन करो, उत्पादन बढ़ाओ, बहुत जमीन पड़ी है अपने खेतों के, उनमें खेती कराओ, सब होगा। कि दही ज्यादा हो जाए तो अन्न कहां से मिलेगा, मैं कहूँ थोड़ी संता में हम दोनों एक एक हमारे, खेती कौन करेगा, वो माँ बाप की सेवा करेगा। कई ऐसे भी माँ बाप की सेवा करने वाले, दो बच्चे हुए बंद कर दिया, दोनों मर गए, अब बूढ़े पानी पाना वाला नहीं है, ऐसा मेरे को समाचार मिला। खेती कौन कर, खेती नहीं कर खाओगे क्या, ये तो कहते हैं ज्यादा हो जाए क्या खाएंगे, मैं कहूँ कम हो तो खेती कौन करेगा, खाओगे क्या, देखना तमाशा थोड़ा सा। बाबा जी तिल का छा किएगा, सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या है, समय पास आपको पता लगेगा क्यों ऐसा अत्याचार करते हो। हम तो प्रार्थना करते हैं ऐसा मत करो, जब इतने पर भी नहीं मानते मैं क्या करूं, इसमें शंका हुआ, बताओ मेरे से पूछते हैं कहीं। एक सज्जन का पत्र आया अभी, बहुत लंबा पड़ा, उसने कहा कि आपने ये तीसरे और चौथे अंक में ये लेख लिखा है, दो अंक में आया वो लेख, अब पुस्तकाकार छपने वाला है, गृहस्थों के लिए, गृहस्थों में क्या शहर है, पुस्तक लगी थी बहुत सभी हो, तब गृहस्थों के लिए बताया, तो गृहस्थों के लिए ठीक ठीक शांति से रहो, तो उस लेख को देख रहे ने कहा कि आप संपत्ति क्यों बढ़ा रहे हो, सृष्टि को बढ़ा रहे हो आप, आजकल कितना आप ठीक कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। काफी पत्र लिखा, एक पत्र बढ़ा, उस पत्र से ज्ञान हुआ, रहे क्या समझते, मैं क्या कह रहा हूँ और क्या समझ रहे हैं। वैसे मुझे स्वामी जी पढ़ा हुआ है, बढ़ाना घटाना मनुष्य का काम ही नहीं है, मनुष्य का संयम रखना, भजन सुमन करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, उसको जो शरीर मिला है, उस शरीर को मिला जिसमें राज का काम है कि उनकी आवश्यकता हो, आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है, अन्न की आवश्यकता होगी तो अन्न पैदा करने की होना चाहिए, उत्पादक है खास जो माथे वाले धर्म महाराज हिंदुस्तान में ऋषि महर्षि कितने विलक्षण थे, उनकी कैसी अलौकिक अलौकिक विद्या थी। वे आज भी कहते हैं हिंदुस्तान के कैसे जो विदेशों में बड़े बड़े वैज्ञानिक है, जिनमें हिंदू वैज्ञानिक विलक्षण है, ऐसी बात वे भी लोग विदेश लोग बड़े आदर करते हैं, ऐसे ऐसे विलक्षण उनको पता ही नहीं होने देना। अरे उत्पादन बढ़ाना चाहिए कि उत्पादन रोकना चाहिए, जो उत्पादन कराने करने वाले मनुष्य उनको भी रोक दो, उत्पादन कैसे होगा, अरे उत्पादन नहीं हुआ तो देश का दरिद्र होगा, क्या होगा बताओ, कोई ठीक तरह से महान दरिद्र बना रहे हो देश को, देश की दृष्टि से भी, पाप की दृष्टि से, शंकर से। नारायण नारायण नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की।